การคิดกบฏที่เลวร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นในจุดประสงค์ที่จะกุมอำนาจจากโมเสสและอาโรนผู้ที่พระเจ้าได้แต่งตั้งไว้ผู้นำในการกบฏครั้งนี้มาจากเผ่าเลวีจากตระกูลโคฮัตเป็นลูกพี่ลูกน้องของโมเสสมีชื่อว่าโครา พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจงฟังทั้งนี้พระเจ้าที่ได้ทรงนำพวกเราถึงเป็นสองพี่น้องอาโรนและโมเสสตั้งหากล่ะพวกเรากำลังเดินตามทางที่พวกเขาสองคนนำไปมันเป็นแกะโง่หรือไงฮะทำไมเราต้องฟังทุกสิ่งทุกอย่างด้วยที่เขาพูดเนี่ยพวกเราไปมีผู้นำที่ดีกว่านี้หรือไงมีหรือเปล่า จริงจริงจริง โมเสสบอกพวกเราว่าพระเจ้าจะไม่ให้เขาไปยังคานาอันเราจะต้องเร่ร่อนต่อไปตามป่าที่ถูกสาปเนี่ยเป็นเวลา40ปีจนกว่าผู้ใหญ่ในหมู่พวกเราจะตายไปจนหมด ถูกแล้วโคราท่านจงไปบอกพวกเขา ดาธานและอาบิรัมบุตรของเอเลียบที่ยืนอยู่ข้างฉันเนี่ยทั้งสองเป็นคนดีพวกเราต่างก็เป็นคนที่มีสติและมีเหตุผลณที่ประชุมนี้มีคนไม่น้อยกว่า250คนที่จะเป็นผู้นำได้หลายคนที่ประชุมเนี่ยมีชื่อเสียงและที่รู้จักกันดีฉันขอถามพวกท่านพวกเราอย่าต้องการโมเสสกับอารอนอีกเหรอ ไม่ ต้องการ ไม่ อย่างนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะปลดโมเสสจากการเป็นผู้นำของเรา ใช่ ใครจะเป็นคนบอกโมเสสเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่ะ ท่านไปบอกสิคุณล่ะท่านไม่บอกหรอ โมเสสกับอาโรนพวกท่านจะถืออำนาจแล้วนะถือว่าพวกเราเป็นของท่านหรือยังไงทุกคนเลยพวกท่านตั้งตัวเป็นพระเจ้าและฉันก็ไม่ได้แค่คนเดียวเท่านั้นที่คิดอย่างนี ้แล้วใครที่คิดอย่างท่านฮะโครา ดาธานและอาบิรัมบุตรชายเอลิอับ จงไปบอกให้ดาธานและอาบิรัมมาที่นี่กันแล้วกัน โมเสสถือว่าเราอยู่ภายใต้เขางั้นเหรอเขาทำตัวเป็นเจ้าชายแล้วเหรอเขาพาพวกเราออกมาจากดินแดนแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งเพื่อจะมาฆ่าเราให้ตายในทะเลทรายนี้ไปบอกเขาว่าเราจะไม่ไปพบเขาเราจะไม่เชื่อฟังเขา ดาธานกับอาบีรัมอยู่ไหน พวกเขาไม่กล้ามา ไม่กล้าเลยคิดว่าฉันจะทำอะไรกับพวกเขาฉันเคยทำร้ายใครด้วยกันหรือฉันเคยเอาอะไรไปจากพวกเขาไหม ท่านพลาดสิทธิจากพวกเราไปตำแหน่งปุโรหิตผู้สูงส่งผู้พิพากษาผู้ปกครองผู้นำท่านนำสิ่งเหล่านี้เข้าตัวท่านหมดท่านคิดว่าท่านยืนเคียงข้างพระเจ้าเพื่ออยู่ในพวกเราอย่างนั้นเหรอ โคราเราจะให้พระเจ้าตัดสินเรื่องนี้ไม่ใช่อาโรนที่พวกเจ้ากำลังต่อต้านแต่เป็นพระเจ้าวันพรุ่งนี้ทั้งท่านและฉันและพวกท่านจะเข้าเฝ้าพระองค์พร้อมกับภาชนะใส่เครื่องหอมที่จุดไฟแล้ว อาโรนและโกราและชายอีก250คนยืนอยู่หน้าประตูพระพลาพร้อมกับเครื่องหอมที่จุดแล้วในภาชนะใส่เครื่องหอมแล้วพระสิริของพระเจ้าก็ปกคลุมที่ประชุม โมเสสและอาโรนบอกให้ที่ประชุมทั้งหมดถอยออกให้ห่างจากกระโจมของโคราดาธานและอาบิรัม หากดาธานและอาบิรัมไม่มาที่นี่ฉันจะไปยังกระโจมของพวกเขาเพื่อส่งสารจากพระเจ้า ผู้อาวุโสของชาวอิสราเอลตามโมเสสไปและได้ยินเขาพูดว่า จงฟังชาวอิสราเอลหากโคราดาธานและอาบิรัมตายตามปกติก็แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงข้าพเจ้ามาหากพระองค์ได้กระทำสิ่งใหม่และแผ่นดินได้แยกออกสู่พวกเขาลงไปขอให้พวกท่านจงรู้ว่าทั้งสามคนนั้น ได้ทำให้พระเจ้าพิโรธ หนีกันเถอะแผ่นดินจะถูกพวกเราลงไปแล้วรีบหนีก่อนจะถูกทอดเลย ในเวลาเดียวกันที่เปลือกโลกแยกออกและเกรงโคราดาทานและอาวีรัมลงไปและสิ่งของทุกอย่างของเขาไฟของพระเจ้าก็เผาผลาญอีก250คนที่หน้าประตูนั้นพร้อมกับเครื่องหอมของเขาในวันต่อมาชาวอิสราเอลทั้งหมดบ่นไม่พอใจโมเสสและอาโรน ข้าพเจ้าของพระเจ้าไปแล้ว เจ้าไปแล้ว ทำได้ยังไง โมเสสท่านกับอาโรนจงถอยห่างจากประชาชนเราจะได้ทำลายเขาทั้งหลายเสียสิ้น แล้วสองพี่น้องจึงก้มลงถึงดินอ้อนวอนพระเจ้าขอชีวิตให้ประชาชนแต่โรคร้ายได้เริ่มเกิดกับประชาชนแล้ว ช่วยด้วยประชาชนจะตายในโรคระบาดช่วยด้วยช่วยด้วยเลยมาช่วยด้วย พี่อารอนเร็วเข้าน้ำพระชนะใส่ไฟจากท่านบูชาใส่เครื่องหอมรีบไปยังประชาชนขอการอภัยโทษลบบาปผิดให้กับเขา โรนทับตามที่โมเสสบอกวิ่งไปอยู่กลางฝูงชนท่ามกลางคนตายและคนที่ยังมีชีวิตอยู่และโรคร้ายก็ได้หยุดลงแต่ได้คร่าชีวิตไปแล้วกว่า 14,700 คน จงพูดกับคนอิสราเอลให้นำไม้เท้าประจำเผ่ามาให้ทุกคนสลักชื่อของตนไว้ที่ไม้เท้าแต่ละอันประจำเผ่าของตนเองส่วนอาโรนเป็นตัวแทนของเผ่าเลวี ทุกคนทำตามที่โมเสสสั่งและได้นำไม้เท้า12อันมาไว้ตรงหน้าพระพักพระเจ้าที่ในเต็มนักพบเช้าวันต่อมาโมเสสเข้าไปในพระพลาพบว่ามีดอกพลิตูมบนไม้เท้าของอาโรนและออกเป็นผลอัลมอนด์โมเสสจึงนำไม้เท้าทั้ง12ออกมา โอ้ยดูที่ไม้เท้าสิดอกไม้ผลิออกมาเต็มไปหมดเลยก็ดูอัศจรรย์จริงๆเลย พระเจ้าทำ ได ้ ไ ห ม ทำไม่ได้ ทำไม่ได้ ทำได้ยังไงก็ไม่รู้ดิ ดังนั้นโมเสสจึงชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเลือกผู้ที่จะมาเป็นปุโรหิตนั่นคือคนที่มาจากเผ่าเลวี ท่านจงเอาไม้เท้ากลับคืนไปส่วนอันที่เป็นของอาโรนฉันจะเอาไว้ในหีบพันธสัญญาไว้เป็นที่ระลึกในพระพลาแห่งนี ้อาโรนจงนำคนเลวีจากเชื้อสายตระกูลของเจ้าให้เป็นผู้ช่วยในการประกอบพิธีในพระพลาพวกเขาจะมีหน้าที่ดูแลเต็นท์นัดพบและการงานทั้งหลายในบริเวณเต็นท์แต่เจ้าและลูกๆของเจ้าจะทำหน้าที่ปุโรหิตที่แท่นบูชาและในห้องบริสุทธิ์ที่สุด พระเจ้าค่ะ คนเลวีจะไม่ได้รับส่วนแบ่งเหมือนเช่นคนอิสราเอลเผ่าอื่นๆแต่เราจะให้สิบลดหนึ่งที่ได้รับการถวายมาเป็นส่วนแบ่งมรดกแก่คนเลวี สำหรับคนเลวีพระเจ้าได้ทรงตรัสสั่งให้ข้าพเจ้ามาคือเมื่อท่านได้รับสิบลดหนึ่งจากคนอิสราเอลทั้งหลายท่านจงนำหนึ่งในสิบจากสิบลดหนึ่งนั้นถวายแก่พระเจ้าจงนำไปให้อาโรนปุโรหิตของท่าน